Vítajte. Dnes sa chceme spolu pozrieť na príbeh jednoho miesta v Lisabone. Je to farmácia Normal na Rua da Prata 218. Áno. A nie je to len taká obyčajná lekáreň. Je súčasťou iniciatívy Ložaskom História, teda obchody s históriou. Presne tak. A našim cieľom dnes je tak trochu odkryť tie vrstvy príbehov, ktoré sa tam skrývajú. Kde sa tá minulosť, stretáva s prítomnosťou. Máme k tomu celkom zaujímavé podklady. Áno. A nachádzame sa priamo v štvrti Bajša, čo je takéto púzujúce srdce Lisabonu. Tam sa história naozaj akože prelína s tým každodenným ruchom. Mm-hmm. A práve lekárne, tie mali v minulosti často oveľa širší záber, než si dnes možno predstavujeme. Neboli to len, viete, výdajné liekov. Jasné. Ale boli to aj miesta výskumu, malé laboratória. No proste centrá farmaceutických inovácií. A táto farmácia Normál, tá je toho naozaj ukážkovým príkladom. Teď sa na to poďme pozrieť bližšie. Zaujímavé je hneď na začiatok, že ten priestor na Rua da Prata 218, on mal lekárenskú tradíciu už predtým. Pred rokom 1905. Áno. Áno, už od roku 1890 tam totiž sídlila iná lekáreň, volala sa Farmácia Costa. Takže tá kontinuita tam bola, len prišiel nový majiteľ a nový názov. Aha, rozumiem. Presne tak. A ten názov Normal, ten nebol náhodný. Lekáreň si ho vlastne prepožičala od laboratória Normal, aha, ktoré v tých priestoroch tiež sídlilo a ktoré založil muž menom doktor Morauto Vermelho. A práve on je tá kľúčová postava celého príbehu tejto lekárne. Jeho príbeh, ten znie skoro ako z románu. Podľa toho, čo vieme, tak nepochádzal z bohatých pomerov však. Začínal vraj úplne od piky. To áno, jeho cesta bola naozaj pozoruhodná. Pochádzal z Azorských ostrovov a už ako predstavte si 10-ročný chlapec pracoval v lekárni v meste Angra do Heroizmo. Už ako 10-ročný, páni. Áno, zrejme tam nasal tú atmosféru a akože chémiu toho remesla. Keď neskôr prišiel do Lisabonu, tak sa mu podarilo získať miesto vo vtedy veľmi prestížnej farmácii Baral. Mm. A tá bola známa tým, že fungovala tak trochu ako neformálna škola pre nádejných farmaceutov. Nebola to len práca, bola to fakt príležitosť učiť sa od najlepších. Ale nestačilo mu byť len zamestnancom, aj keď teda v dobrej lekárni mal asi vyššie ciele, že? Určite. Bol veľmi ambiciózny a cieľavedomý. Sníval o vlastnej lekárni a naozaj systematicky si na ňu šetril. Predstavme si tú drinu a odhodlanie. Mm-hmm. No a v roku 1905 sa mu to konečne podarilo, otvoril farmáciu Normál. Lenže ako to už býva, tie začiatky asi neboli jednoduché. Mať vlastný podnik je jedna vec, ale udržať ho nad vodou, to je druhá. Tie materiály naznačujú, že finančne to bolo dosť náročné. Bolo to veľmi náročné. Len ten samotný predaj liekov za pultom, ten bežný lekárenský sortiment, to jednoducho nestačilo na pokrytie nákladov a zabezpečenie chodu. Jasné. A práve tu sa ukázal ten Vermelhov podnikateľský duch a jeho inovatívne myslenie. Namiesto toho, aby to vzdal, začal hľadať riešenia. A našiel ich. Našiel. Vo vývoji vlastných, originálnych produktov. Produktov, ktoré by mohol vyrábať vo väčšom, povedzme priam priemyselnom meradle. Takže videl príležitosť tam, kde iní možno videli len problémy. Spomína sa, že bol priekopníkom v niečom, čo sa volá parenterálne formy podávania liekov. Čo si pod tým máme predstaviť? A prečo to bolo dôležité? No, parenterálne podávanie znamená vlastne akýkoľvek spôsob aplikácie lieku mimo tráviaceho traktu. Najčastejšie injekčne, infúzne, ale napríklad aj vdychovaním. Proste obchádza to ústa a žalúdok. Aha, rozumiem. A začiatkom 20. storočia to bola pomerne novátorská oblasť. Väčšina liekov sa podávala ústne, viete, takže vyvíjať a vyrábať sterilné injekčné roztoky, to bolo technologicky aj odborne náročné. Čiže to bol veľký krok. Bol to významný krok vpred vo farmácii. Ukazuje to na jeho takú vedeckú zvedavosť a aj ochotu riskovať v neprebádaných vodách. A táto odvaha a inovátorstvo priniesli svoje ovocie. Prichádza na scénu produkt, ktorý sa stal doslova záchranou pre lekáreň. Dynamol. Čo to vlastne bolo zač? Dynamol bol tonikum a stimulant. V podstate taký povzbudzujúci prípravok a stal sa obrovským komerčným úspechom. Naozaj sa predával vo veľkom, ľudia ho kupovali. Išlo to hore vodou. Prechne. A práve tie zisky z Dynamolu pomohli farmácii Normál prekonať to kritické obdobie a finančne sa stabilizovať. Hoci sa dnes už nevyrába ani nepredáva, jeho historický význam pre prežitie a rozvoj lekárne je nespochybniteľný. Je to skvelý príklad toho, ako cielený vývoj jedného úspešného produktu môže zachrániť celý podnik. Niekedy stačí jeden taký zásah do čierneho. Dynamol bol teda ten prvý veľký úspech, ale neostal jediným však. Neskôr v laboratóriách farmácie Normal vznikol ďalší zaujímavý produkt. Aseptal. Áno, Aseptal. Ten je, pokiaľ viem, dodnes dostupný, aj keď možno v nejakej upravenej forme. Čo vieme o ňom? Aseptal bol a vlastne stále je prípravok na intímnu hygienu. Jeho pôvodné zloženie obsahovalo kombináciu cetrimidu a chlorhexidínu a to je dôležité. Obe tieto látky sú aj dnes známe a používané ako účinné antiseptika. Takže to bolo moderné už vtedy. Áno, už vtedy išlo o pomerne moderné a efektívne zloženie na daný účel. A práve tá história vzniku Aseptálu je obzvlášť, no povedzme, že podnetná na zamyslenie a je opradená istým rúškom tajomstva. A tuto začína byť naozaj zaujímavé. Pretože existujú minimálne dve rôzne verzie príbehu, ako Aseptál vlastne vznikol. A obe sú dosť špecifické. Jedna hovorí o nejakej právničke. Áno, presne. Jedna línia príbehu spomína istú právničku, ktorá vraj zastupovala klientky z chudobnejších pomerov, vrátane žien pracujúcich v sex biznise. Naozaj. A práve táto právnička mala osloviť doktora Vermeľa s požiadavkou na vývoj špecifického hygienického produktu, produktu, ktorý by týmto ženám pomohol chrániť ich zdravie v tých náročných podmienkach. To je teda dosť silný príbeh. Spája farmáciu s konkrétnymi sociálnymi problémami tej doby, ale je tu aj tá druhá verzia, ktorá pripisuje iniciatívu inej žene. Áno, druhá verzia uvádza ako iniciatorku doktor Adelaide Jacobetti. A to bola pozoruhodná postava sama o sebe, jedna z prvých žien, ktoré v Portugalsku úspešne absolvovali štúdium medicíny. Páni. Podľa tejto verzie to bola práve ona, ktorá spoznala potrebu takéhoto produktu a požiadala doktora Vermelhia o jeho vývoj. Takže máme dve možné iniciatorky, obe ženy, obe zrejme citlivé na otázky ženského zdravia a hygieny, aj keď teda z rôznych uhlov pohľadu, jedna z právno-sociálnej sféry, druhá z medicínskej. Čo si o tom mysleť? Je jedna verzia pravdepodobnejšia? No, ťažko povedať bez ďalších dôkazov. Podľa dostupných informácií by sa presnejšie údaje alebo nejaké dokumenty mohli nachádzať v archívoch, možno aj priamo v Lisabonskom múzeu farmácie. Aha. Čo je však na oboch verziách podstatné, je ten spoločenský kontext. Na trhu v tom čase jednoducho chýbal špecifický produkt na intímnu hygienu. Produkt, ktorý by mal nielen čistiace, ale aj výrazné antiseptické a ochranné, teda inhibičné vlastnosti. Rozumiem. Bola to proste diera na trhu, ktorá súvisela s témou, o ktorej sa možno verejne veľa nehovorilo, niete? Jasné, bolo to asi tabu. A doktor Vermeer ho do toho išiel a pridal tam ešte niečo navyše však. Spomína sa nejaká vôňa. Áno, a to je ďalší zaujímavý aspekt. Okrem tých funkčných zložiek pridal do Aseptalu aj parfumovú zložku. Dobová reklama ho preto popisovala ako antiseptikum parfum. Antiseptikum parfum? Zaujímavé spojenie. Presne. Toto spojenie mohlo byť marketingovo šikovné, ale možno malo aj hlbší význam, možno pomôcť prekonať isté spoločenské tabu alebo ostych spojený s intímnou hygienou a jej produktmi. Tá príjemná vôňa mohla urobiť produkt priateľnejším, menej medicínskym, ak viete, čo myslím. Je to fascinujúce, ako dizajn produktu môže odrážať a možno aj ovplyvňovať spoločenské normy. Skutočne. Priebeh jedného produktu a v ňom toľko vrstiev inovácií, to potenciálne sociálne pozadie, marketing, spoločenské tabu. A tento duch inovácie a histórie, ten nezostal len v archívoch alebo spomienkach, jeho cítiť priamo v priestorách tej lekárne dodnes, aj keď prešla úpravami. Ako to tam vyzerá teraz? Viete, keď dnes vstúpite do farmácie Normal, môžu vás na prvý pohľad prekvapiť jej pomerne moderný vzhľad. Prešla viacerými rekonštrukciami, samozrejme, aby vyhovovala súčasným potrebám a štandardom. Jasné. Ale práve v tom je jej čaro. Tá moderná funkčnosť je tak citlivo zasadená do historického rámca. Zachovalo sa totiž množstvo pôvodných prvkov. A kde ich nájdeme? Spomínala sa nejaká vitrína hneď pri vchode. Čo v nej je? Áno, tá vitrína je ako taká malá časová kapsula. Je umiestnená hneď vľavo po vstupe. A sú v nej vystavené rôzne artefakty z minulosti lekárne. Ako napríklad? Nájdete tam staré keramické či sklenené nádoby s latinskými nápismi, v ktorých sa kedysi uchovávali suroviny. Sú tam rôzne nástroje, napríklad misky s roztieračmi, váhy, odmerky, ktoré sa používali pri tej ručnej príprave liekov na mieru podľa lekárskeho predpisu. To muselo byť zaujímavé. Určite. Vidie tam aj staré knihy receptúr, často s krásnym rukopisom, plné vzorcov a poznámok. Sú to takí nemí svedkovia tej každodennej práce lekárnikov v minulých dekádach. A to je len zlomok, samozrejme. Mnohé ďalšie historické predmety sú uložené v zázemí, kam sa bežne zákazník nedostane. Medzi tými pokladmi je vraj aj jeden naozaj unikátny dokument, ktorý krásne ilustruje to plynutie času a zmeny režimov, nejaký registračný dokument z roku 1896. Áno, áno, to je skvelý detail. Ide o oficiálny dokument, pravdepodobne nejaký registračný list alebo osvedčenie o názve podniku ešte z čias tej predchádzajúcej farmácie Costa, datovaný rokom 1896. A čo je na ňom také zvláštne? No, fascinujúce je, že je tam viditeľná pečiatka Novej Portugalskej republiky. Tá bola vyhlásená v roku 1910 a tá pečiatka je natlačená priamo cez starší symbol monarchie. Naozaj, to je úžasné. Je to taký malý, ale silný vizuálny dôkaz toho, ako sa dejiny doslova vrstvia a prepisujú jedna cez druhu, dokonca aj na úradných papieroch. Perfektne to vystihuje tú podstatu ložaskom história. Tieto miesta sú plné takýchto vrstiev a stôp minulosti. A je dôležité, že sa tieto stopy nezahladzujú, ale uchovávajú. Presne tak. A okrem tej vitríny a dokumentov, čo zo starého vybavenia ešte prežilo v samotnom priestore lekárne? No, ak sa pozriete pozornejšie, všimnete si ďalšie pôvodné prvky, ktoré dotvárajú tú atmosféru. Napríklad nádherné štukové stropy s ornamenty, tie sú pôvodné. A čo je také dominantné, sú pôvodné drevené skrine a regály, ktoré lemujú steny. Tie vyzerajú na fotkách naozaj krásne. Sú vyrobené z kvalitného dreva, s detailným remeselným spracovaním, typickým pre tú dobu. Predstavujú vlastne hlavný historický mobiliár lekárne. A zostali úplne nezmenené? Jedna praktická úprava sa na nich urobila, boli odstránené pôvodné sklenené dvierka. To sa stalo pravdepodobne počas niektorej z neskorších rekonštrukcií, aby bol ten prístup k liekom a produktom v regáloch rýchlejší a jednoduchší. Čo je v dnešnej rušnej prevádzke asi pochopiteľné. Jasné, praktickosť. Ale samotná konštrukcia a vzhľad skrín zostali zachované. A práve toto spojenie, tie historické drevené skrine stropy v kontraste s moderným osvetlením, digitálnymi displejmi a súčasným sortimentom, to vytvára tú jedinečnú atmosféru. Ukazuje to, ako sa dá dedičstvo nielen zachovať, ale aj funkčne integrovať do moderného života. A ešte majú, okrem hlavného predajného priestoru, aj takú diskrétnu konzultačnú miestnosť, čo je tiež znakom modernej lekárenskej starostlivosti. Takže, ak by sme to mali nejako zhrnúť, čo nám ten príbeh farmácie Normál vlastne hovorí? Prečo je dôležitý? No, hovorí nám, že aj obchod, aj taký bežný ako lekáreň, môže byť nositeľom neuveriteľne bohatej histórie a identity. Farmácia Normál nie je len miestom predaja. Je to živý pamätník toho podnikateľského ducha a inovácie doktora Murajča Vermelha. To určite. Je to miesto, ktoré cez príbeh produktu ako Aseptal odráža aj spoločenské témy a možno aj také tiché snahy o zmenu. A zároveň je príklad toho, ako sa dá historické dedičstvo citlivo uchovávať a udržiavať pri živote v rámci fungujúceho moderného podniku. Stále slúži svojmu účelu. Stále slúži svojmu pôvodnému účelu pomáhať ľuďom so zdravím, ale robí to s hlbokým rešpektom k vlastnej minulosti. Tu sú silné body, poďme si ich ešte raz možno prejsť. Čo sú tie najdôležitejšie odkazy, ktoré si môžeme z príbehu Farmácie Normál odniesť? Takže poprvé je to určite svedectvo o farmaceutickej inovácii, poháňanej potrebou aj ambíciou. Dynamol ako tá záchrana podniku, parenterálne lieky ako priekopnícky krok, Aseptal ako odpoveď na špecifickú potrebu s moderným zložením. Áno. Po druhé ukazuje, ako môže história produktu, ako v prípade Aseptalu, odrážať komplexné spoločenské otázky, hygiena, postavenie žien, možno aj tie tabuizované témy. Je to taká mikrohistória spoločnosti v jednom produkte. Zaujímavý pohľad. A po tretie, je to nádherný príklad toho, ako sa dá zladiť historická hodnota priestoru s modernou funkčnosťou. Tie zachované stropy, skríne, tá vitrína, to nie sú len dekorácie. To je aktívne žijúce dedičstvo. Presne. Perfektne to ilustruje zmysel tej iniciatívy Ložaskon História. Tieto miesta nie sú múzea, sú to živé organizmy s hlbokými koreňami a ich hodnota pre charakter mesta je obrovská. No a toto všetko otvára jednu zaujímavú otázku. Presne tak. A tá otázka je zároveň takou myšlienkou na záver pre našich poslucháčov. Keď sa zamyslíme nad príbehom Aseptalu, ktorým vznikol, aby riešil možno aj chúlostivú tému svojej doby a mal potenciál búrať tabu. Aké ďalšie bežné produkty, ktoré denne používame, alebo miesta, okolo ktorých denne chodíme, môžu mať podobne fascinujúce, prekvapivé alebo dokonca citlivé príbehy, ukryté tesne pod povrchom? Dobrá otázka. Príbehy, ktoré čakajú na svoje odhalenie. Skúsme sa na budúce pozrieť okolo seba pozornejšie a pýtať sa na tie skryté príbehy vecí a miest. Farmácia Normal na Rua da Prata 218 v Lisabone je pripomenkou, že história nie je len v knihách, ale je votkaná do štruktúry našich miest a životov. Často tam, kde by sme ju najmenej čakali.